moj vetar tebe nosi, u moj život nemirni, pa mi nudiš svoju ljubav, da mi srce razbudi. Ako hoćeš da me menjaš, šanse su ti premale, ja sam talas koji nikada ne stiže do obale. Ja sam čovek koji zgrabi sve što život ponudi, moje srce čvrsto spava i nikad se ne budi. Ja sam onaj što ne ume ljubav da ti uzvrati, zato sad od mene idi ili ćeš se kajati. Koji vetar tebe nosi u moj život nemirni, sviđa voli ovog sveta, zaspali su u meni. Brže od života, teško me je pratiti, ja sam stranac u svom gradu, ko će to razumeti. Kilometre mnoge nosim ja u svojim nogama, krv nemirna vri u meni, takva mi je sudbina. Ja sam čovek koji zgrabi sve što život ponudi, moje srce čvrsto spava i nikad se ne budi. Ja sam onaj što ne ume ljubav da ti uzvrati, zato sad od mene idi ili ćeš se kajati. Koji vetar tebe nosi u moj život nemirni, sviđa voli ovog sveta, zaspali su u meni. Sviđa voli ovog sveta, zaspali su u meni.